roku nie płacisz. RRSO 0%. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 12 maja, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Udało się zachować, a nawet wzmocnić potencjał produkcyjny. Tak o gospodarce w czasie pandemii mówi szef rządu. 27 maja Senat zajmie się ustawą o wsparciu z Unijnego Funduszu Odbudowy. Tak zdecydowano głosami opozycji parlamentarnej. Fuzja przełoży się na optymalizację kosztów. O połączeniu z Lotosem mówi w ten sposób prezes Orlenu. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że w czasie pandemii Polsce udało się zachować, a nawet wzmocnić potencjał produkcyjny gospodarki. Dodał, że rośnie także sektor usług. Szef rządu podał przykład eksportu do Niemiec, który potwierdza te obserwacje. W ciągu kilku pierwszych miesięcy tego roku eksport Stanów Zjednoczonych do Niemiec, naszego głównego partnera handlowego, zmalał o około 10%. W tym samym czasie polski eksport do Niemiec wzrósł o około 15%. To dowód wzrostu polskiej konkurencyjności. To dowód na to, że produktywność i wzrost produktywności ma się dobrze, że jesteśmy w dobrym punkcie tego początku wyścigu o zajęcie miejsca w świecie po COVID-19. Premier Mateusz Morawiecki wziął udział w kongresie gospodarczym Impact. Uczestnicy wydarzenia rozmawiali o perspektywach wychodzenia polskiej gospodarki z kryzysu wywołanego pandemią COVID-19, transformacji energetycznej oraz zielonej ekonomii. Ustawa w sprawie ratyfikacji decyzji o zasobach własnych Unii Europejskiej zostanie rozpatrzona 27 maja. Na początku obrad Senat głosami senatorów opozycji parlamentarnej odrzucił wniosek Klubu Prawa i Sprawiedliwości, aby punkt ten został rozpatrzony w tym tygodniu. Wicemarszałek Senatu Marek Pęk z Prawa i Sprawiedliwości mówi, że opóźnianie prac nad ustawą jest niezgodne z polską racją stanu. Taka operacja, że przeprowadzamy tą ratyfikację na tym posiedzeniu, ale za ponad 2 tygodnie, no jest dla nas po prostu niesatysfakcjonująca. Uważamy, że niezgodne jest to zarówno z polską, jak i europejską racją stanu. Apeluję, żeby pan marszałek zwołał posiedzenia stosownych komisji, przedstawiły sprawozdanie i żebyśmy mogli zagłosować nad tą ratyfikacją. Ratyfikacja decyzji o zwiększeniu zasobów własnych Unii przez państwa członkowskie jest konieczna do uruchomienia Funduszu Odbudowy. Rząd tłumaczy, że jej brak wstrzymałby uruchomienie pakietu środków zarówno z budżetu Unii na lata 2021-2027, jak i Funduszu Odbudowy, z których Polska ma otrzymać łącznie 770 miliardów złotych. Ustawa została w ubiegły wtorek uchwalona przez Sejm. Bezgotówkowe połączenia, zablokowanie możliwości wrogiego przejęcia i ostateczna decyzja po stronie krajowego regulatora. O takich korzyściach z fuzji PGNiG, Lotosu i Orlenu mówi prezes paliwowego koncernu Daniel Obajtek. Szef PKN Orlen zaznaczał w Polskim Radiu 24, że akcjonariusze dwóch przejmowanych spółek obejmą akcje Orlenu. Skarb Państwa jako akcjonariusz większościowy nie otrzyma środków. To jest bardzo dobre, ponieważ te środki pójdą na inwestycje, podkreślił Daniel Obajtek. Skarb Państwa połączonym w przejętym koncernie będzie miał do 50% akcji. W związku z tym nie ma możliwości, w ogóle nie, już teraz nie ma możliwości wrogiego przejęcia, a tym bardziej nie będzie możliwości później. Więc te argumenty dziś wytrąciliśmy wszystkim. Też pełen sukces związany z tym, że to nie Komisja Europejska będzie decydować o tej fuzji, tylko przeniesione jest to do naszego regulatora. A według gościa Polskiego Radia 24 nazywanie Orlenu po połączeniu z PGNiG i Lotosem Molochem jest nieuprawnione, gdyż nawet na rynku europejskim funkcjonują większe spółki. Daniel Obajtek stwierdził, że fuzja pozwoli na wspólne zakupy ropy i gazu, co z kolei przełoży się na optymalizację kosztów. Kolejny zmasowany ostrzał Izraela ze strefy Gazy. Palestyński Hamas twierdzi, że wieczorem wystrzelił 130 pocisków. Spadły one na centralny Izrael. Mimo prób międzynarodowej mediacji na razie nie udało się powstrzymać największej od 7 lat eskalacji przemocy między Izraelem a Gazą. Kolejny wieczór mieszkańcy Tel Awiwu, Aszkelonu i innych miast w centralnej części Izraela spędzili w schronach. Hamas miał wystrzelić 130 rakiet, a w położonym przy granicy z Gazą mieście Sderot pociski raniły 7 osób. 6-letnie dziecko jest w stanie krytycznym. Do tej pory w Izraelu zginęło 6 osób. Atak miał być odwetem za wcześniejsze zabicie przez Izrael 3 wysokich rangą dowódców wojskowych Hamasu. Izraelskie naloty zburzyły też kolejny wieżowiec w Gazie. Palestyńczycy twierdzą, że w nalotach zginęło do tej pory 56 osób, w tym 14 dzieci. Rzecznik izraelskiej armii, podpułkownik Jonathan Conricus, zarzeka się, że cywile nie są jednak celem nalotów. Atakujemy cele wojskowe, podkreślam to słowo wojskowe. Atakujemy terrorystów, ich infrastrukturę, magazyny i ich samych, gdziekolwiek są, w całej Gazie. Wysiłki międzynarodowych negocjatorów, w tym przede wszystkim Egiptu, nie przynoszą na razie rezultatów. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sport i Krzysztof Łoniewski. Iga Świątek na zwycięskiej ścieżce. 7-5 i 6-1 pokonała w drugiej rundzie tenisowego turnieju WTA w Rzymie Amerykankę Madison Keys. Kolejną rywalką Igi będzie Czeszka Barbora Krejcikowa. Z turniejem na Foro Italico zaskakująco szybko pożegnała się wiceliderka światowego rankingu, Japonka Naomi Osaka. W 2 setach pokonała ją inna Amerykanka Jessica Pegula. W kraju ważny mecz dla czuba tabeli w piłkarskiej Fortuna pierwszej lidze. Radomiak przegrał w Radomiu 0-1 z Brookbet Termaliką Nieciecza. W Bundeslidze wyjazdowe zwycięstwo Herty Berlin z Schalke Gelsenkirchen 2-1, niestety okupione kontuzją kostki Krzysztofa Piątka. W Anglii Chelsea w derbach Londynu na kwadrans przed końcem przegrywała z Arsenalem 0-1. W Hiszpanii lider La Liga Atletico do przerwy prowadził z Realem Sociedad 2-0, a we Włoszech zwraca uwagę wyjazdowa wygrana Milanu z Torino aż 7-0. Po piłce koszykówka i wysoka porażka za Stalą Zielona Góra 60-87 z Uniksem Kazań w pierwszym meczu ćwierćfinałowym w lidze VTB. W rewanżu odrobienie takich strat wydaje się misją niemożliwą. A w kolarskim Giro d'Italia zwycięstwo Australijczyka Caleba Iwana na trasie 5. etapu. Za nim finiszowali dwaj Włosi, Giacomo Nizzolo i Elia Viviani. Liderem imprezy pozostaje inny Włoch, Alessandro De Marchi. Tu stawiamy kropkę. Znów o sporcie na naszej antenie jutro po 7. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy na południowym zachodzie i południu kraju możliwe burze i opady deszczu. Na termometrach przeważnie będzie od 8 do 11 stopni. Jutro głównie od 15 do 23. Słonecznie na Mazowszu, Warmii, Mazurach, Pomorzu Gdańskim, Kujawach i w Wielkopolsce. W innych regionach możliwe przelotne opady deszczu i burze. Trójka. Program trzeci. Ola Kaczkowska, Grażyna Oczkowska i Piotr Majewski. Zapraszamy do wypełnionej muzyką strefy odpoczynku, relaksu, dobrego nastroju między dniem a snem. Dzisiejszymi bohaterami naszego spotkania będą dwaj naprawdę wybitni, wielcy artyści. Artyści, których nie będę ukrywał, że kocham od samego początku, kiedy ich tylko poznałem. Burt Bacharach to pierwsza gwiazda, a w drugiej części naszego dzisiejszego spotkania Stevie Wonder. Obaj świętują właśnie swoją urodziny. Burt Bacharach to dzisiaj, 12 maja, 93. urodziny, proszę sobie wyobrazić. Stevie Wonder jutro, ale do niego jeszcze dojdziemy. Teraz Burt Bacharach z jego niesamowitymi, pięknymi, delikatnymi, subtelnymi frazami melodycznymi, w których rozkochał niejednego fana. You say the sky's in love with you. Yes, I'm the sky who looks at you the way I do. When you smile, I can't tell. We know each other very well. How can I show you I'm glad? Got to know you, 'cause I've heard some talk. They say you think I'm fine. Yes, I'm in love, and what I do to make you mine, tell me. Heart keep breaking, 'cause I need your love, and I want your love. Say you're in love with this guy. If not, I'll just die. Berta Bacharacha można lubić, chyba tylko lubić lub kochać, bo tej muzyki naprawdę wobec niej nie można przejść obojętnie. Bacharach jest niekwestionowanym królem, może nie królem, filarem muzyki pop, zwłaszcza tej tworzonej w latach 60., 70. Można powiedzieć, że stworzył coś w rodzaju światowego songbooku obowiązującego chyba wszystkich kompozytorów i autorów muzyki tak zwanej easy listening. Muzyki, której się łatwo, przyjemnie słucha, która szybko wpada w ucho. Burt Bacharach. Oh, Autor niezliczonej liczby przebojów. Blisko 60 dotarło do pierwszej, do tak zwanej top 40. Pisał przeboje dla wielu artystów, między innymi dla Marlene Dietrich, której był osobistym akompaniatorem i przyjacielem na przełomie lat 50. i 60. Liczba autorów, piosenkarzy, dla których tworzył, jest naprawdę bardzo, bardzo długa. Między innymi The Carpenters, Aretha Franklin, Jack Jones, Tom Jones, Dusty Springfield, którą właśnie słyszymy, a także Diane Warwick, osobistej jej przyjaciółki, jego przyjaciółki, z którą współpracował bardzo długo i w duecie z Holem Davidem napisał bardzo dużo wielkich przebojów. Już teraz Dusty Springfield, a za chwilę Diane Warwick. Don't stop, walk on by.

Dusty Springfield, a przed chwilą Diane Warwick. Dwie wielkie gwiazdy, dwie nadworne można powiedzieć, wykonawczynie utworów skomponowanych przez Berta Bacharacha. A po jego utwory sięgali także, to ciekawostka, nawet Beatlesi. Baby, It's You to jeden z przebojów skomponowanych przez Berta Bacharacha, a wykonywanych i wprowadzonych także na listy przebojów przez Beatlesów. Teraz sam jubilat. Bert Bacharach rzadko śpiewa, ale kiedy siadał przy fortepianie i właśnie opowiadał, jak tę przepiękną piosenkę Alfie, wszyscy zamieniają się w słuch. Or are we meant to be kind? And if only fools are kind, Alfie, then I guess it is wise to be cruel. And if life belongs only to the strong, Alfie, what will you lend on an old golden rule? As sure as I believe there's a heaven above, Alfie. I know there's something much more, something even non-believers can believe in. And I believe in love, Alfie. Without true love, we just exist, Alfie, until you find the love that you missed. You're nothing, Alfie. When you walk, let your heart lead the way, and you'll find love any day, Alfie. I believe in love, Alfie. I believe in music, zwłaszcza taką, którą komponują tacy mistrzowie jak Bert Bacharach. Wszystkiego dobrego, mistrzu. Dziś, przypominam, Bert Bacharach obchodził, bo kończy się już ten 12 maja, 93 urodziny. Przechodzimy do muzyki kolejnego wielkiego mistrza. Like stars, a frown can bring out the beauty that you are. Love within, you begin smiling. There are bright days ahead for you. 13 maja 1950 roku urodził się Stevie Wonder, kolejny wielki twórca niezapomnianych, fantastycznych przebojów, niezliczonych przebojów. Jest tym z artystą chyba z największą liczbą sprzedanych albumów w historii i największą liczbą zdobytych nagród przemysłu fonograficznego. Chyba ze 20 statuetek tejże nagrody, nagrody Grammy, otrzymał Stevie Wonder. Któż nie zna takich przebojów jak Isn't She Lovely, You Are The Sunshine of My Life, I Wish, Sir Duke, czy też właśnie Pastime Paradise. Bo ten utwór sięgało bardzo wielu artystów. My także sięgamy po przeróbkę, po cover tego utworu. Przed nami Ray Barretto, wybitny perkusjonista, ale i wokalista. Of love will come to stay. Who of them? Trochę latynoskich rytmów w programie trzecim Polskiego Radia na niespełna 20 minut przed północą. To Ray Barretto i Pastime Paradise, wielki przebój Stevie Wondera. Tak jak o Bercie Bacharachu mówiliśmy, że był filarem muzyki pop tworzonej w 50-tych, 60-tych latach, tworząc podwaliny później tworzone wielkie przeboje. Tak, myślę, że Stevie Wonder jest takim filarem, który w latach 70-tych stworzył podwaliny muzyki R&B, soul. Wielu artystów sięgało później po jego zdobycze, jego pomysły muzyczne, harmoniczne, melodyczne. Także inni artyści związani głównie z idiomem muzyki improwizowanej, jazzmeni, także bardzo chętnie zwracali się ku twórczości Stevie Wondera. Oto Quincy Jones i Superstition. To największy chyba... jeden z większych hitów Stevie Wondera. Utwór pochodzi z 1972 roku. Wtedy bardzo szybko wtargnął na pierwsze miejsce notowania Billboardu gorącej setki. I to było pierwszy taki sukces piosenki Stevie Wondera od czasów Fingertips. Piosenki, którą jako jeszcze Little Stevie zachwycił publiczność w latach, na początku lat 60., dokładnie w 63 roku. Quincy Jones, Superstition. Yeah. nothing more to say. Very superstitious. Well, the devil's on his way. Keep me in a daydream. Keep me going strong. Yeah. You don't want to save me. Yeah. Sad is my song. Wonder największe sukcesy odnosił w latach 70., zwłaszcza w pierwszej połowie lat 70. Zresztą krytycy nazywają ten okres jego twórczości, płyty, które wtedy wydał, zaliczają do tak zwanego klasycznego, złotego okresu jego twórczości. Wtedy rzeczywiście powstały największe przeboje, a zwieńczeniem tego okresu była płyta, dwupłytowy, fantastyczny album Songs in the Key of Life. Piosenki w tonacji życia. Mnóstwo przebojów odnaleźć można na tej płycie, ale mi zawsze od 70-tych lat, kiedy tylko pierwszy raz usłyszałem tę płytę, do gustu najbardziej przypadł właśnie utwór S. W oryginale Wonderowi towarzyszył tam m.in. Herbie Hancock. Być może dlatego zwróciła ta piosenka moją uwagę. My dziś słuchamy jej w wykonaniu Gene Harrisa, jego bandu. Gene Harris to pianista, który bardzo często i chętnie właśnie sięga po soulowe klasyki, by opracować je na swój własny sposób, zbliżając je ku idiomowi jazzowemu. No i cóż, wszechstronna ta muzyka Stevie Wondera, nawet gospel w niej słychać. Spojrzałem w maile, zdaje się, że także i Państwa serca poruszyłem dzisiejszą audycją muzyką naszych jubilatów, Berta Bacharacha i Stevie Wondera. Pozdrawiam i serdecznie dziękuję za ciepłe słowa Pani Dorocie, Pani Ewie, Pani Ani. Panu Tomaszowi i panu Markowi bardzo dziękuję. Zapraszam na kolejne spotkania między dniem a snem i do pozostania z nami z programem trzecim. Dziś pora już powoli kończyć nasze spotkanie. Na zakończenie jeszcze jeden wielki przebój Stevie Wondera. Będzie to Overjoyed, tym razem w wykonaniu Grovera Washingtona Juniora. Przepiękny utwór, który mam nadzieję pozwoli Państwu wytchnąć i już spokojnie ułożyć się do snu. Grażyna Oczkowska, Aleksandra Kaczkowska i Piotr Majewski. Dziękujemy, do usłyszenia. I've been building my castle of love just for two, though you never knew you were my reason. I've come much too far for you now to say that I've got to throw my castle away over dreams I have picked out a perfect come true. Though you never knew it was of you that I'd been dreaming. The Sandman has come from too far away for you to say come back some other day. And though you don't believe that they do come true. For did my dream come true when I looked at you? You can make it true if you would believe. You too might be overjoyed, over love, over me. Over heart, I have painfully turned every stone. Just to find that I have found what I searched to discover. I've come much too far for me now to find this love that I sought can never be mine. And though you don't believe that they do come true. For did my dream come true when I looked at you? You can make it true if you would believe. You too might be overjoyed, over love, over me. Thank you.